The city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with electric faces. What they find, the glow erases, and what they lose, the glow replaces. And life is now als je in de stad woont en het regent, dan zie je hem misschien wel, de Neon Rainbow. De Bokstops zongen erover in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 13 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een mini-workshop Tuingrond in belevenisboerderij Schieveen. De winnaars van de Amai Awards 2023 en expositie Source in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Disappear if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast. Score. And if you don't believe me, you should concentration with a new infatuation, I'm sure. You run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. You got no past, no goodbye. You run too fast and you fly. Would you believe I was once gonna be somebody? I packed up my bags and I took what I had to the city. Man, it was rough to find the best I could be. Waiting for the limit on a color TV. Now I've made it this far, got a room on the park and a view. And you fly too high. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Step by step. Joe Cocker heeft grote plannen voor vanavond. Tonight hoorde je uit 1997. En daarvoor Janis Ian. En Fly Too High. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tuincoach en compostmeester Caroline de Vlaam laat je op zondag 23 april de wondere wereld van onze bodem kennen tijdens het boswachterspreekuur van natuurmonumenten op belevenisboerderij Schieveen. Herman de Bruin praat erover met boswachter Natasja Hokke. Natasja, welkom. Hey, goeiedag. Je bent boswachter communicatie en beleven. Nou, er wordt veel beleefd in die belevenisboerderij natuurlijk. Dat kan niet anders. Ja, dat zegt alles al inderdaad. Ja, niet een mond vol, maar er is heel veel te beleven en ontdekken inderdaad. Ja. Maar de belevenis gaat nu over de grondsoort. Ja, de bodem is hip en happening natuurlijk vandaag de dag. En we weten er eigenlijk niet zo heel veel van. Normaal hebben we boswachters spreekuur en daar vertellen vrijwilligers van natuurmonumenten over de vogelsoorten en de plantensoorten die je op het Rotterdamse platteland kan tegenkomen. En nu hebben we een speciaal thema boswachters spreekuur over het bodemleven. Ja, en dat gaat ook over de grond in de tuin bij mensen in de achtertuin, hè? Ja, zeker. Ja, dat is wel een leuke bijkomstigheid, want er is natuurlijk overal grond en bodem en we lopen erop en we hebben geen idee wat er zich afspeelt. En ik heb wel eens begrepen dat een kwart van de biodiversiteit op aarde ook in die bodem zit. Want er leven wormen, aaltjes, mijten, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar daar zien we nooit iets van, want dat zit onder de grond dus. Ja, dat weten we dus niet. Maar tijdens het thema boswachterspreekuur op 23 april hebben we dus een tuincoach en bodemexpert uitgenodigd, Caroline de Vlaam. En zij weet heel veel over de bodem en grond. En je kan dus ook een beetje grond uit je eigen tuin meenemen om samen met haar te kijken wat er nou allemaal in zit en in leeft. Ja, en normaal doe je dat niet zo gauw, want dan denk je, nou, dan moet ik mijn gras of moet mijn perkje een beetje veranderen. Maar een stukje meenemen, of een beetje grond meenemen, is al voldoende om dat te analyseren. Ja, het is wel even nodig om je aan te melden via de website belevenisboerderij.nl, want dan kunnen we vooraf nog wat tips en tricks geven over hoe je nou zo'n bodemmonster neemt in je tuin. Maar dan kan je het inderdaad in een bakje meenemen naar de belevenisboerderij. Dus dat is superleuk, lijkt mij dat. Een mooi idee om dat te gaan doen bij de belevenisboerderij Schieveen. Daar zijn nog veel meer dingen, denk ik, wat jullie doen op die belevenisboerderij. Klopt, de boswachters van Natuurmonumenten werken daar samen met stadsherder Martin Oosthoek en zijn vrouw Petra. En op de belevenisboerderij kan je dus echt het leven op de boerderij weer ontdekken. Dus je hebt daar boerderijdieren, maar ook speelnatuur van oer. Dus je kan, als je echt wilt, kan je over boomstammen klauteren en door het water gaan. Okay. En je kan ook lekker een kopje koffie of thee drinken in de lunchroom. Dus er is voor ieder wat wils. Ja, en hij is in Schieveen, even voor onze duidelijkheid, aan de Rotterdam, aan de buitenkant van Rotterdam, in de buurt van het vliegveld, begreep ik, hè? Ja, het ligt net achter het vliegveld als je het vanuit Rotterdam bekijkt, maar het is nog Rotterdam, dus de oude Bovendijk in Rotterdam, tussen verschillende polders ingelegen, dus als je ook nog een fietstocht of een wandeling wil doen, dan kan dat ook nog die dag. En heel bijzonder, zo vlak bij Rotterdam, toch nog een mooie natuur. Ja, het is er gewoon te vinden. Ja, en jullie doen veel meer, maar dat staat ook allemaal op de website. Hè? Want ik zag ook allerlei workshops staan die je kunt volgen bij jullie. Maar dat kan op andere momenten ook. Ja, zeker. Ja, wij hebben een activiteitenagenda. En op verschillende momenten hebben we in de verschillende gebieden ook echt excursies. Dus je kan wandelen, je kan fietsen. Dat wordt allemaal begeleid door onze vrijwillige boswachters die heel veel over die gebieden weten. En op de website staat inderdaad van alles wat er te doen is. Maar je kan ook zelf op pad gaan. We hebben heel veel routes in de omgeving. Wandelroutes en fietsroutes en struinroutes. Dus als je niet onder begeleiding wilt, dan kun je ook even op de website kijken voor meer informatie daarover. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op bij de belevenisboerderij in Schieveen. Zeker, het is een mooie hotspot en een mooie startplek. Ja. Kijk even op die website belevenisboerderij.nl, hè? Klopt, ja. Ja, dan kunnen mensen zelf kijken hoe ze zijn. Maar een emmertje grond meenemen op zondag 23 april, dat is natuurlijk het leukste. Dat is het allerleukste, ja. En dan weet je ook hoe je je eigen grond daar, of misschien kan verbeteren ook. Daar krijg je ook tips voor als dat nodig mocht zijn, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Daar gaan we wel op in. We gaan proefjes doen om te kijken hoe die grond erbij ligt en wat er nodig is. Dat is heel mooi om dat mee te maken in alle andere activiteiten die je genoemd hebt. Natasja Hokker, boswachter, communicatie en beleven bij de Belevenisboerderij in Schieveen. Dank voor het gesprek en heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die workshop. Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Toi et moi, si tout change et ça ressemble à un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change que c'est dimanche et que c'est le printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The I work my fingers to the bone. I'm no classy lady, but I'm all woman. This woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. He doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in working for his pay. He hasn't seen the pain he's put her through. Attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be. When he used to say, you'll always be a lady, 'cause you're all woman. From Monday to Sunday, I love you much more than you know. You're a classy lady, 'cause you're all woman. This woman needs a loving man to keep her. Lisa Stanfield was dat, een all woman. En daarvoor Julien Clerc en Ça commence comme un rêve d'enfant. Zometeen de winnaars van de AMAI Awards 2023. Maar eerst is hier nog Curtis Mayfield. So pretty to me in every way. Why couldn't I see you were in love with me? Why didn't I know just which way to go? Now I cannot forget standing here with the fear, and now I'm a sufferer. Everybody know this woman I loved. What will I become? Loneliness blends with sun. But dear for me, I already see I don't want you away from me. If only I wasn't so blind and gave you some kind of sign, this might not have been. Yes, it's me standing out looking in. Throw your heart out the door, I guess I won't do it no more. Now I got to suffer the woman I loved. It seems sometimes in life you waste a sacrifice. The lack of the love you show can show run things right on out the door. Thank you. This might not have been, yes, it's me standing out looking in. Throw your heart out the door, I guess I won't do that no more. Now I got to suffer the loss of the woman I loved her. Seems some time in life you waste to sacrifice. I don't know what comes over me. Guess I got to let it be. Suffer. I got to suffer. Suffer. Muziek uit de jaren 70 van Curtis Mayfield. Je hoorde Suffer. Ons volgende onderwerp. Onlangs vond de uitreiking van de AMAI Awards 2023 plaats. Wat die zijn en wie ze won, hoort Tera Cox van Ronald Wijnia van Stichting AMAI. Welkom Ronald. Hallo. Ronald, waar staat AMAI precies voor? Ja, de AMAI is de verkiezing van het beste gedicht op Instagram van 2022 of van het jaar ervoor. Hè? De beste quote en het beste spoken word. En AMAI staat voor Alle Monden Award Instagram. En Alle Monden is een dichterscollectief waar ik deel van uitmaak. En van daaruit is dit initiatief ontstaan. En is deze naam ontstaan en is deze verkiezing ontstaan. Veel mensen kennen eigenlijk alleen maar de poëzie van de vroegere gedichten die je op de middelbare school kreeg. De gedichten van Gerrit Achterberg en Leo Vroman, ja. Noem maar op. Wat voor soort gedichten of producten, spoken word, inzendingen. Waar moet ik aan denken? Wat krijg je binnen? Ja, het is enorm divers. Want als wij die verkiezing zo bekijken, we hadden het afgelopen jaar 2100 inzendingen. Dat varieert van een korte quote, wat eigenlijk geen gedicht is, maar gewoon een eenregelig iets over een onderwerp als de liefde of het leven of noem het maar op. En nou heb je zoveel inzendingen gekregen. Ik neem aan dat je eerst een soort voorselectie maakt. Hoe werkt dat traject? Ja, we krijgen de inzendingen binnen. Dat was een periode van 15 december tot en met 15 januari. Vervolgens hebben wij een vakjury en die beoordeelt alle inzendingen om te komen tot een longlist. En wat voor soort mensen zitten er dan in zo'n vakjury? Nou, daar zijn we best een beetje trots op. De laatste jaren is dat steeds goed gelukt. We hadden nu bijvoorbeeld Ingmar Heidse in de jury, bekende dichter. Ja. Maar ook Kluun heeft in de jury gezeten dit jaar. Maud van Houwaard is ook een bekende dichteres uit België, zat erin. Ja, dus echt eigenlijk best wel zwaargewicht in deze categorie. Ja, Dirk Otte uit Rotterdam. Ja. Misschien ook wel bekend. Ja, ja, ik denk zeker. Het wel weer. Ja, zeker. Ja, dus een heel divers gezelschap. En wat voor criteria leggen zij nou aan de dag om iemand op zo'n lijst te zetten? Misschien maak je eerst een longlist om iemand op zo'n lijst te zetten. Ja, wij hebben eigenlijk geen criteria, maar we vragen mensen wel van een top 25 eruit te halen. En op basis van die persoonlijke top 25 ontstaat er uiteindelijk een longlist. In alle categorieën, hè, we hebben drie categorieën. Ja. Gedichten, spoken word en quote. Ja, en mensen volgen denk ik hun eigen expertise of kennis, of maar ook gevoel, wat ze mooi vinden en wat dan leidt tot een plek op de longlist. En ja. Daar bedoel je mee, het moet wat met je doen als je dat gedicht leest of dat spoken word hoort? Ja, het moet wat doen, maar natuurlijk, het moet ook kwalitatief goed zijn. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, hè, dat het toch wel echt poëzie is, voor zover je dat kunt bepalen. Maar nou ja, het moet wel kwaliteit zijn en het moet wat met je doen, dat klopt. Ja. Ja. Waar kunnen we nou die gedichten en die quotes en dat spoken word, waar kunnen we dat beluisteren of beleven? Alle longlist, de selectie van de longlist staat allemaal op www.amaiawards.nl. Daar staat een overzicht van inmiddels de winnaars, maar ook van de longlist. Mooi, en nou, daar kunnen we ze horen en ook lezen. Ja, kun je alles bekijken. Nou is die feestelijke prijsuitreiking onlangs geweest in Eindhoven. Ja. Staat er binnenkort weer iets bij jullie op het programma in dit soort genre? Nou, we doen het één keer per jaar. De verkiezing is altijd op de uitreiking in maart. Dit was de derde keer. Ja. De eerste keer was dit was de eerste keer in Eindhoven, in het Parktheater. En we gaan volgend jaar door. Dus volgend jaar maart komt de AMAI 2024. En dan kunnen mensen vanaf december weer inzenden en weer meedoen. Mooi. Even de winnaars, want we hebben dan, neem ik aan, 3 winnaars. Want men kon erop stemmen, want we hebben 3 categorieën. Wie zijn die winnaars? Nou, ik zal je vertellen dat we eigenlijk 7 winnaars hebben, want we hebben 3 vakjuryprijzen. Oh ja. Ook nog 3 publieksprijzen, daar kon het publiek inderdaad op stemmen. En we hebben nog een prijs voor het beste account van een dichter of een quoter. En wat wel leuk is om te noemen, in jullie regio de winnaar van het beste gedicht van de vakjury en van het beste gedicht van de publieksprijs komen allebei uit jullie regio. Nou, laten we die 2 namen dan even noemen. Ja, de winnaar van het beste gedicht gekozen door de vakjury is Jasmijn Lobik. Zij plaatst haar gedichten onder de naam Onder Woorden op Instagram. Ja. En de winnaar van de publieksprijs voor het beste gedicht is Maxim Dalmeijer. En hij plaatst zijn gedichten onder de naam Didalmi. Nou, die gaan we zeker eventjes terugzoeken op de site die je net genoemd hebt. Dat zou ik zeker doen. Ja. En je kunt ze natuurlijk ook op Instagram vinden en daar volgen, want ze hebben allebei een actief account. Dat zijn prachtige winnaars, dus het is zeker de moeite waard om daar eens naar te kijken. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik ben blij dat je het licht weer hebt laten schijnen op de poëzie. Dankjewel, Ronald Wijnia van Amai. En je hebt weer meer aandacht voor dit genre gegeven. Dankjewel daarvoor. Jouw armen, liefste, zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Je lichaam, lief, is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil. Jij denkt alleen maar aan je eigen zaken. En dat is toch beneden alle pijl. Bekijk jezelf en lach, je zachte arm is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten. Zo wekt die een voor een mijn andere lusten. Maar jij dacht aan een ander onderwijl, waarmee je zonder moeite je geweten suste. En dat is toch beneden alle pijl. De inzet voor jouw spel. Door mij liet jij je ijdelheid graag strelen. Je wilde niet, dan wilde je weer wel. Ik was verblind, ik liet maar met me spelen. Je liet je zomaar door een ander stelen. En mijn geluk ging zomaar voor de bijl. Maar mijn verdriet kon jou niet zoveel schelen. En dat was toch beneden alle pijl. Prins, heerlijk lig je in een anders bed en maakt hem met je lichaam dwaas en dronken. Wat in geen enkel opzicht jou belet achter zijn rug om weer naar mij te lonken. Bedriegen ligt nu eenmaal in jouw stijl. Je hebt je in het geheim aan mij geschonken. Maar het is toch wel beneden alle pijl. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Let me read it, let me. En ja, was dat een Orinoco Flow. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 1966 alweer. Beneden alle pijl, hoorde je. Zometeen de expositie Source in Delft. Maar eerst George Michael. Some peace. Now I think it's time. One More Try, George Michael was dat. Ons volgende onderwerp. Het op zoek zijn naar het authentieke en oorspronkelijke en naar een bron van energie en kracht. Dat is waar het om gaat bij de expositie Source in Delft. Herman de Bruin. Ik ga praten met Chung-Chi Han. Zeg ik het zo goed, Chung? Ja, klopt. Je bent kunstenaar. Klopt. En je werkt met houtskool en je gaat het ook laten zien aan de mensen. Ja, dat klopt. Dat betekent dat je een expositie gaat houden. Ja. In Delft, inderdaad. In Delft. Ja. In een galerie. In een galerie Ruimte Remmelink. En wat voor werk wordt het? De houtskool, ik laat zowel houtskool als werk op Nepalees papier zien. En het houtskool, dat is wat landschappelijker van aard. Dat is ook wel iets ouder werk. En het werk op Nepalees papier, dat is iets abstracter. Omdat ik graag ook wat meer van de landschappen af wilde. En wat meer, dat het niet per se gaat om de landschappen, maar de wereld eronder, zeg maar. Ja, want het houtskool is landschappen. Dat is meer landschappen. Ja. Eigenlijk is houtskool en inkt zijn de materialen waar ik het makkelijkst mee werk, waardoor ik ook nieuwe dingen ontdek. En dan zeg je ook even in een tussenzin Nepalees papier. Ja. Maar Nepalees papier, is dat anders dan Nederlands papier? Ja, dat is Nepalees papier is van een boom. Een Lokta-boom is dat. Mm-hmm. Het is wat ruwer. Het is ook handgeschept. En het inkt valt er eigenlijk doorheen ook. Dus zowel de voor- als de achterkant gebruik ik als materiaal om iets te maken, zeg maar. Ja, en als je dat ophangt, zie je alleen de voorkant of alleen de achterkant dus. Klopt, ja. Dus je kan het omdraaien. Je zou het om kunnen draaien. Als je 3 maanden gekeken hebt, dan zeg je, nou had ik het andere. Het zou kunnen. 2 voor de prijs van 1. Dat is ook weer waar, ja inderdaad. Ja. Ja. Heel bijzonder. Ja. Veel werk om dan neer te hangen op die tentoonstelling? Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Ik denk 4 of 5 tekeningen op Nepalees papier en ook 4 of 5 houtskool. Het zijn vrij grote formaten. Ja, ik wou net zeggen, hoe groot is het dan? Want, op houtskool is ongeveer, ik weet eigenlijk de mate precies, 64 bij 96. Dus een fors formaat. Ja. En op Nepalees papier is variërend, ik geloof 3 van 70 bij 100, maar ik denk dat er maar 2 plek is voor 2. En de andere is 50 bij 70. En de expositie heet Source, bron. Ja. Heeft dat nog een bepaalde betekenis? Nou, veel van mijn werken, voor mij wel. Veel van mijn werk heet de Black Source. Dat vind ik mooi klinken. Een zwarte bron. En eigenlijk weet ik zelf ook niet precies waar het vandaan komt. Het kunnen zwarte gaten zijn, het kan van alles zijn. Ja. En het is natuurlijk houtskool. Ja. En zij heeft als bron volgens mij de natuur en alle groeiprocessen. Dus vandaar de gemeenschappelijke delen van het Source. Ook een bron. Ja, ook een bron. Ja. Waar is de expositie te zien binnenkort? Op de Voorstraat in Delft. Mm-hmm. De galerie heet Ruimte Remmelink, hè? Ja, klopt. Ja, een mooie ruimte, denk ik. Ja, het is een oud pand. Sieske Remmelink is de galeriehoudster. Die is in 2009 begonnen voor getuige van moed. Was net de financiële crisis. Ja. Heeft ze 6 jaar gedaan. En is sinds een jaar weer, maar nu met Jikke, opnieuw begonnen. Ja. En dat betekent dat er dus regelmatig andere tentoonstellingen zijn. Maar nu dus van jou en van jouw collega Antoinette van der Wal. Ja. Dagelijks te bezoeken of moeten we even op de website kijken om de bezoektijden te weten? Dat is vrijdag, zaterdag altijd. Mm-hmm. En dan op afspraak. Soms is de zondag open. Ja. En soms. Maar kijk even op de website. Als je Ruimte Remmelink intoetst, kom je heel eind, denk ik. Ja. Trots dat het daar hangt? Ja. Ik vind het leuk. Ik vind het altijd leuk. Ja, als je ergens voor gevraagd bent om ergens te mogen exposeren. Dat vind ik wel heel leuk altijd. En zijn de doeken dan ook te koop? Zijn ook te koop, ja. Oh, dus ja. De prijs staat er ook bij? De prijs staat erbij, ja. Dat is wel handig om dat even te weten. Maar als mensen gewoon willen komen kijken en niet willen kopen, mag ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat dacht ik al, ja. Een mooie expositie. Tot hoe lang is die te zien in de Ruimte Remmelink? Dan moet ik even denken. Het begint 8 april tot en met 13 mei. 13 mei, dus ja. Hebben mensen even de tijd om daar eens binnen te wandelen. Ja. En even te kijken naar houtskooltekeningen van Chung-Chi Han. Kunstenaar in de studio. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met de andere tentoonstelling. Want er komt waarschijnlijk nog meer aan. Je bent met werk bezig, denk ik. Ja, dat klopt. Nou, ja, dank dan u wel. Wachten we dat weer af. Back to the countryside. Now's the time. I've got a little place in mind. We don't need no neighbors making noise at night. Dogs at five, you sleep like a child. The city's steaming miles away. Let our hearts be open and wide, so all our love will come through. Up and gone, we'll be moving on when the morning comes. This is the way home. I heard that it's supposed to be. Would see the day. Never thought you'd see the good life. Oh yeah. Let me tell you how it feels. Let me tell you. We can let our hearts be open wide, so all our love will come through. And I would never thought you'd see the good life. Let me tell. Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall en Oates met All Our Love uit 1972. En dat was de late avond van donderdag 13 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Lauren Daigle heeft het laatste woord. Fijne nacht. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears. All of the darkness trying to fight my fears. So long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. I started breathing, the weight is lifted. drifted here with you, it's easy. My head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. Thank God I do.